กินพอดีได้ก็การกินก็เข้าทางสายกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางการรักษาเวลาของแบ่งของพอดีนะการนอนก็เพื่อให้มันนอนพอดีนะอย่าให้นอนมากอย่าให้นอนน้อยมากไปก็อาจจะไม่สบายนอนมากไปก็ไม่สบายนะเราก็หาความพอดีในการนอนคำพูดพอดีก็เป็นยากนะเราพิจารณาดูในชีวิตประจำวันเราพูดอะไรนะพูดพอดีนั่นก็ยากเราบางทีก็พูดมากไปนะบางทีก็เผลอไปคำสองคำก็พูดมากไปจนความมิตรภาพมันก็แตกก็มีนะผิดพลาดไปก็แล้วก็พูดมากไปคำสองคำถ้าเราก็พูดพอดีคือนี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนกันนะสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็พูดนะเท่าที่จำเป็นนะเท่าที่คือประโยชน์ก็พูดนั่นก็เรียกว่าพอดีนะรู้จักพูดพอดีไม่พูดก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่พูดเนี่ยก็มันก็ไม่พอดีพูดหมายก็มีปัญหานะซึ่งคำพูดต่างๆก็เราก็พิจารณาเสมอมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนะเราก็ต้องระวังนะอคตินั่นแหละนะชอบไม่ชอบไม่รู้กลัวนะคำพูดนี้เนี่ยก็ชอบเนี่ยก็แบ่งกามสุขาริคณโยกเลยวะเนี่ยไม่ชอบก็แบ่งอัตตกิรมาทานโยกนะไม่รู้ก็แบ่งโมหะไม่รู้เท่าทั้งสองนะเนี่ยก็ความกลัวนะถ้าเราก็กลัวก่อนเมื่อมีอคติสี่อย่างนะเนี่ยก็คำพูดนี้ก็ไม่เป็นพอดีไปนะจึงเราก็สติปัญญามาก็พิจารณาเสมอเราก็พูดเป็นทั้งสายกลางเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็พอดีคืออย่างไรนะเราก็เช็คดูตรวจนะวันนี้อะไรไปทางไหนถ้าเราไม่พอดีก็พยายามปรับการตอนเช้าก็เหมือนกันนี่รักษาเวลาก็ให้มาพอดีนะการรักษาเวลาก็ให้มาพอดีเราก็ตื่นตามกำหนดแล้วก็ตื่นขึ้นลุกขึ้นนี่มาทำวัดก็ให้ทันนะก่อน5นาทีอย่างน้อยในชีวิตประจำวันนะเราจะไปไหนมีเวลากี่โมงเราก็นัดประชุมก็ดีมันก็มีเวลาก็สัก5นาทีก่อนอย่างน้อยก็ไปนะแต่ธรรมดาเราก็5นาทีที่หลังนะหรือว่ามากไปนะถ้ารักษาเวลาแล้วก็ฝึกตนไปรักษาเวลาพอดีนะก็เป็นก่อน5นาทีทุกครั้งทุกเรื่องไปก็รักษาเวลานี่ก็เป็นพอดีนะเรียกว่าพอดีสบายอาจจะไม่สบายในเบื้องต้นเพราะเราขี้เกียจนะมีอะไรอ้างเหตุผลต่างๆเพราะขี้เกียจเพราะขี้เหร่ทีนี้เราก็ปรับตัวไปในที่สุดมันก็สบายนะเพราะความพอดีควรจะเป็นสบายเป็นทางสายกลางแล้วก็ทำชงกาแฟวันจีนใครจะทำครัวมันก็รู้จักพอดีนะพอดีเป็นประเด็นสำคัญนะปรุงอาหารแค่ใส่เกลือนะเราทำแกงนี้แม่ครัวนะเราทำอาหารก็นึกถึงใส่เกลือก็ให้มาพอดีอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะ ถ้าเราก็ทำของหวานใส่น้ำตาลเรานึกถึงความพอดีมากไปก็ไม่สบายน้อยมากไปก็ไม่สบายก็ไม่อร่อยนั่นแหละการทำครัวก็นึกถึงความพอดีนะอย่าให้มากอย่าให้น้อยความพอดีมันก็อาหารก็สำเร็จด้วยดีมันก็อร่อยของมันอันนี้เราก็ต้องใช้สติปัญญามันก็เป็นปัญญานี่แหละถ้าเป็นแม่บ้านในครอบครัวเราก็ต้องรู้จักรู้จักเรารู้จักเขาเป็นสามีภรรยาลูกเขาก็ชอบขนาดไหนเราก็ต้องรู้จักเขาก็ต้องปรุงอาหารขนาดไหนถึงจะเขาก็พอใจนั่นก็เขาเป็นธรรมะนะการทำครัวเนี่ยก็เป็นธรรมะนะฝึกสติหนึ่งกับฝึกสติปัญญาก็เป็นมันก็เอาใจเขาเห็นใจเขานี่แหละความสมาธิกันนะความรักการความสมาธิกันมันก็เกิดขึ้นเมื่อเราระลึกถึงความพอดีก็เป็นปฏิบัติธรรมะเมื่อถึงเมื่อขับรถนั้นก็เรานึกถึงความพอดีขับรถในถนนนี่ถ้าไม่พอดีนั้นก็เกิดอุบัติเหตุนะช้ามากไปเร็วมากไปขวามากไปซ้ายมากไปการขับรถนั้นก็ขับรถที่ปลอดภัยคือความพอดีนั่นแหละนะดูเราก็ทุกสถานการณ์ข้อมูลนี่ก็พิจารณาดูในความพอดีนะถ้าความพอดีก็ขับรถก็ปลอดภัยมีความสุขทุกเรื่องเราก็พยายามพอดีนี่นางก็มันก็ความพอดีของใจนะรวมต้องความพอดีคือก็สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่นี้เราก็ไม่ให้เอ็นดีเอ็นร้ายนะเราไม่ให้เป็นไม่ดมบนไม่ดมโกรธเราไม่ดอนน้อยใจเราไม่ดอนอิจฉาเราไม่ดอนหงุดหงิดเราก็ไม่ต้องนะขี้เกียจนะสิ่งเรานี้มันก็ไม่พอดีนะถ้าสิ่งเหล่านี้มีมากเราก็จำเป็นนะเราก็จำเป็นตั้งใจนะอดทนอดกลั้นต่อสู้นะอันนี้ก็ต้องมีนะเพื่อเข้าถึงความพอดีนะไม่ใช่อะไรนะการต่อสู้นี่ก็ไม่ใช่สบายสบายตามใจก็ไม่ใช่นะความพอดีเราบางทีก็เข้าใจว่าความรู้สึกในตามใจสบายๆก็พอดีไม่ใช่นะเพื่อทำใจเป็นพอดีนี้บางทีเราก็ต้องทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทิ้งชีวิตก็เอานะนี่การปฏิปทาของสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะจักรบาลอย่างนี้พระจักรบาลท่านเมื่อบวชเมื่อแก่ท่านก็พิจารณาแล้วเนี่ยผมก็บวชเมื่อแก่แล้วนะถ้าจะเลี้ยงบริยัติก่อเสียเวลานะอาจจะไม่มีเวลาปฏิบัตินะเราก็ต้องตั้งใจปฏิบัติดีกว่าเมื่อเราก็รับโอวาทของพระพุทธเจ้านะกองข้าวปัญษานางก็อยู่สำนักพระศาสดาก็ฟังเทศฟังธรรมก็ปฏิบัติที่นั่นเมื่อจวนจะเข้าปัญษาแล้วก็ชักจวนเพื่อนเกือบ30องค์นะก็ไปหาที่วิเวกนะเพราะสำนักพระศาสดานั้นก็มีพระมันก็เยอะกำเบียดเปลี่ยนเป็นเยอะเดี๋ยวก็ไปหาสถานที่ใหม่

โยมนี่ถวายยาเพราะว่าเสียชื่อนะยาที่ถวายนี้ถ้านอนหยดตาแล้วก็หายแน่นอนนะทีนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวก็อย่าบอกใครว่าหมอถวายยานะจักรบาลก็นิ่งเฉยเนี่ยยอมพูดอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบนะก็ยอมคนนั้นก็กลับไปโกรธด้วยนะโกรธกรอบพระจักรบาลพระจักรบาลก็เดินจงกรมนะเดินไปเดินมาทั้งก็คิดนะคิดออตานี่ตานี่กำลังมันก็เสียนะกำลังจะนี่เลยก็ตาบอดนะเรื่องใจเห็นอะไรก็ไม่ค่อยมองเห็นชัดแนวเดินจงกรมในทางก็พิจารณาเหมือนกันแต่ตานี้หาง่ายธรรมะหายากนะครับเดินจงกรมนะตานี้หาง่ายธรรมะนี่หายากเขาก็เดินพิจารณาเนี่ยถ้าไม่นอนเนี่ยท่านตั้งแต่เข้าพรรษาตั้งแต่เข้าพรรษาก็ไม่นอนนั่งกับเดินจงกรมนะคงจะได้เริ่มตาอาจารย์บอกแล้วนี่นั่งสมาธิอย่าหลับตาเริ่มตาเนี่ยเข้าใจว่าจักรกรนี่ก็พยายามเริ่มตาตั้งเด็กตั้งแต่เข้าพรรษาไม่ให้นั่งหลับนะอย่าให้นั่งสะพังงกไม่ใช่ไม่เหมือนเรานี่เรานี่เขตครึ่งวันก็อดไม่ได้นั่งสะพังงกครึ่งวันก็อดไม่ได้อาจารย์จะสอนนี่อย่าหลับตาก่อนครึ่งวันก็ทำไม่ได้แต่จักรบาลก็เข้าใจว่าตั้งแต่เข้าพรรษาแล้วก็ไม่นอนนะไม่นอนเนี่ยก็ไม่ได้นั่งหลับไม่ได้นั่งสะพังงกนะนั่งสะพังงกก็เหมือนหลับถ้าได้นั่งสะพังงกแล้วก็ตาไม่เสียเนี่ยก็ดื่มตาตลอดนะลืมตาตลอดเนี่ยก็แสบตาขึ้นนะอันนี้ก็มีประวัติเนี่ยอาจารย์จวนนะท่านเป็นพระไทยถ้าแบ่งครูบาอาจารย์ไทยนั่นก็อาจารย์จวนก็เคยทำนะสมัยบวชใหม่ๆอาจารย์จวนเป็นคนเรียกว่าศรัทธาจริตนะมีศรัทธาเร่งกล้าท่านก็อธิษฐานในวันเข้าพรรษานี่นะเข้าพรรษานี่ท่านก็อธิษฐานใจไม่นอนไม่หลับไม่สะพังงกนะแม่เด็กท่านอธิษฐานหวานแม่เด็กคณะจิตก็ไม่ให้สะพังงกไม่ได้ครั้งหนึ่งนะธรรมดาเราโดยนั่งแล้วก็สะพังงกครั้งเดียวฟุบนะครับอาจารย์ชวนเนี่ยก็แม่เด็กยังนี่ก็ไม่เอาตลอด3เดือนคือต้องลืมตาต่อสู้นะลืมตาเนี่ยแหละถ้าหลับตาได้ก็สะพังงกไปสักนิดทำไมล่ะก่อนท่านก็อธิษฐานก็ไม่เผลอสตินะไม่เผลอสติแม่เด็กคณะจิตคือสะพังงกท่านก็ต้องลืมตาตลอดนะยิ่งง่วงเนี่ยก็ต้องมีกัดฟันลืมตาเนี่ยนะนี่แบ่งปฏิปทาเนี่ยอาจารย์จวนก็ทำนะคงจะแบ่งปฏิปทาของจักรบาลนะแต่ท่านบอกว่าเดือนนึงก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะเดือนนึงก็ผ่านไปเข้าถึงกลางพรรษาเจ็บตาเนี่ยตานี่ก็เสียตาทีนี้ชาวอาวาสนะชาวอาวาสก็แนะนำให้มานอนเสียนะท่านอธิษฐานมาตลอดพรรษาเนี่ยลืมตาตลอดไม่ให้งกไม่ให้สะพังงกด้วยนะไม่ให้หลับไม่ให้สะพังงกทีนี้ยังท่านก็ชาววาดก็เป็นแนะนำให้มานอนท่านก็สาระสัจจะนะนอนพักผ่อนนะท่านบอกว่า อันนี้น่ะก็เอ้พวกหมอก็เที่ยงกันนะท่านบอกว่าน้ำมันสมองไหลมาจากจมูกอย่างไรนะน้ำมันสมองไหลมาจากทางจมูกเอ้กลางปันสาเอ้ทำเอ้อะไรก็ไม่หลับตาไม่ให้ง่วงเอ้โตสู้อยู่อย่างนั้นจนขึ้นปันสาทีนี้ปันที่ก็หมอบอกก็ไม่หมอก็ปันจึงไม่เชื่อนะนี่แหละนี่ก็ขี้มูกนะอาจารย์ยวนก็ยืนยาวว่าไม่ใช่สมองนะสมองละลายเน่าละลายออกเอ๊ะเบรนเนี่ยสมองก็เน่าละลายมาออกมาตั้งจมูกก็อย่างนั้นเอ๊ะแต่บางก็สงสัยว่าไม่น่าจะเป็นขี้มูกนะอาจารย์ยวนก็ยืนยันก็ไม่ใช่ก็เป็นอะไรนั่นทีนี้นั่นเนี่ยก็อาจารย์ยวนแล้วก็ถึงครึ่งพรรษาเนี่ยแล้วจักรบาลเนี่ยพูดถึงเราก็2700ปีก่อนน้องในพระชื่อจักรบาลจักรบาลก็คงจะเป็นเหมือนกันนี่แหละนะจวนจะเข้าอกปั้นอะไรก่อนนี่เข้าใจว่าเดือนที่สามนะอาจารย์จวนก็มาถึงครึ่งเดือนนะกลางปั้นสาวอย่างนั้นนะทีนี้จักรบาลก็คงจะผ่านสองเดือนก็ผ่านไปเอ๊ะจวนจะเดือนที่สามนี่เข้าใจว่าเดือนที่สามนี่แหละนะก็ท่านก็สมาทานไม่นอนไม่ดับไม่ให้ง่วงแล้วก็โทรสู้มาเอ๊ะจึงจะเสพตาอย่างนี้แหละไม่รู้ว่าน้ำมันสมองจะไหลออกมาทางจมูกอันนี้ก็ไม่ได้บอกนะนี่แต่อาจารย์ประวัติอาจารย์จวนว่าน้ำมันสมองนะเน่าละลายมาทางจมูกอย่างนั้นนะก็ทีนี้ท่านก็เดินจงกรมนะบางคนตั้งสัจจะมาแล้วนี่ตั้งสัจจะนะตานี้ก็หาง่ายท่านก็คิดตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากนะนี่เป็นตื่นจงกรมเนี่ยก็ค่ะสนใจของท่านนะเมื่อตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากเราน่าจะเอาธรรมะนะเพื่อมองดูแลก็วัฏสงสารนะวัฏสงสารที่มาพบใหญ่พบน้อยนับไม่ถ้วนมีแต่ทุกข์นะเดี๋ยวนี้เราก็พบกับพระพุทธเจ้าพระศาสดาเมื่อรับโอวาทรับกรรมฐานจากพระศาสดาแล้วก็กำลังปรารภทำความเพียรอยู่นี้เพื่อจะค้นคว้าความจริงนะก็เดินจนกลมนะตานี้ก็หาง่ายสอนใจอย่าไปห่วงมนุษย์เราก็เกิดมาเนี่ยก็เกิดเป็นสัตว์เนี่ยก็ไม่ใช่ยากอะไรนะขนาดบารมีของจักรพรรดิเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ที่ระจังมีตากับทั้งนั้นไหมนี่ตานี่หาง่ายตานี่หาง่ายธรรมะนี่หายากเกิดเป็นมนุษย์คือเป็นสัตว์ประจานที่สัตว์ที่มีตาไอ้ก็มันก็ก็หาง่ายเมื่อตายไปแล้วก็เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นสัตว์มีตานี่ก็ตาใหม่นี่แหละทุกคนนะทุกคนก็เหมือนกันนะก็พร้อมแก่ขนแก่เล็บก็แก่ฟันก็แก่หนังก็แก่ตาก็แก่แล้วหูก็แก่จมูกแก่แล้วเนี่ยติดเอาของใหม่ก็ไม่ยากนะเมื่อตายมาเกิดนะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอัตราจ้างก่อนนี่มีครบทุกคนเนี่ยทุกสัตว์นั่นก็มีอยู่เอาใหม่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ยากอะไรแต่ธรรมะนี่ก็หาง่ายหายากเลยเป็นทางก็มันก็ทิ้งแล้วเนี่ยตานี่ไม่ห่วงนะขอให้รักษาสัจจะขอให้ดวงตาเห็นธรรมเพื่อจะเป็นดวงตาเห็นธรรมนี้ท่านก็เดินจงกรมภาวนาอยู่อย่างนั้น จนวันสุดท้ายเข้าใจว่าวันอกปัญษาเนี่ยตานี่ก็แสงสว่างก็ไม่เข้าแล้วนะตาบอดนะตาเสียโดยสมบูรณ์เอตาบอดไม่เห็นอะไรก็ตาในก็เกิดนะดวงตาเห็นธรรมเอตาในธรรมะจักก็เกิดขึ้นธรรมะจักก็ปวัตตนาธรรมะจักนะก็ปัญญามาก็เกิดขึ้นดวงตาเห็นธรรมนะแต่ตาเนื้อก็เสียไปตั้งแต่นั้นทางก็ไปไหนก็มองไม่เห็นตาบอดนะแต่เป็นจิตมันก็รุดพ้นเป็นอรหันต์นะอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางพอดีนะมันเดี๋ยวเราก็นี่แต่ทำเกินไม่ใช่เกินนะเพราะกิเลสกิเลสนี้มันก็ไม่พอดีนะถ้าเราปฏิบัติแต่เพื่อจะรักกิเลสนี้นะความรู้สึกหงุดหงิดความรู้สึกกรอน้อยใจเสียใจอะไรต่ออะไรนี่นะก็ไม่พอดีเลยเพื่อจะเป็นทำจิตเป็นทางสายกลางโดยสมบูรณ์นะเพื่อรักกิเลสนะความโลภความโกรธความร้องก็เป็นทางสายกลางนะจึงจะปฏิปทาของจักรพรรดิก็ดีปฏิปทาของอาจารย์จวงก็ดีนั่นก็เป็นปฏิบัติทางสายกลางนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติอะไรไม่พอดีเพื่อรักกิเลสอยู่แล้วถ้าเราก็ตามความรู้สึกนะเอาความรู้สึกเป็นพอดีเดี๋ยวก็คิดดูสิคนที่ไม่เคยมาวัดเขาก็ไม่กล้ามานะแค่ตื่นที่สามอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วนี่ไม่เคยตื่นที่สามกลัวนะนี่ไม่พอดีนะไม่พอดีไม่กล้ามาวัดฟังกองก็กินข้าววันละครั้งเคนี่ก็กลัวแล้วนะเราปกติวันละ3ครั้ง4ครั้งกินนี่กินน้องไปวัดทำปฏิบัติธรรมนี้มันก็กลัวหิวนะไม่ได้กินข้าวเย็นนะถ้าเราตามความรู้สึกนี่ก็อยู่ชีวิตของวัดป่านี่ก็ยังไม่ดีไม่พอดีนะในความรู้สึกของกิเลสหนาก็อย่างนั้นนะคนที่ไม่เคยนะก็ทุกอย่างก็ไม่พอดีสิตื่นดีๆตามก็ไม่พอดีนะนั่งชั่วโมงก็ไม่พอดีตื่นชั่วโมงก็ไม่พอดีแล้วไม่เคยทำนะมีแต่กลัวอันนั้นก็เป็นความรู้สึกของกิเลสตัณหาก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ทางสายกลางเนี่ยก็ไม่ใช่นะทุกอย่างนั้นก็ถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าทำยากนะเพราะกิเลสนะเพราะกิเลสจึงจะเราก็เรื่องพอดีนี่ก็เราก็ต้องพิจารณาดูนะอินดีอินได้ไม่ใช่ทางนะเราสังเกตดูด้วยอินดีอินได้นะใครจะนินทาสวมราบสวมยศหรือเป็นทุกข์นะอะไรจะเกิดนะสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันนะถ้าเราใจเรานี้จะอินร้ายอินร้ายต้องเราก็รู้จักว่าใจเรานี้ผิดแล้วนะไม่ใช่ทางกลางทางสายกลางเราก็พยายามระงับอินดายระงับอินดีนะอยู่เป็นทางสายกลางขอวัดตันดานที่ว่านี่แหละถ้าปฏิบัติเพื่อละความโลภความโกรธความร้องก็เป็นทางสายกลางนะ

กำลังพิจารณาทุกขเวทนาน่ะก็เหมือนกันนะนั่งขัดสมาธิอย่างนี้อดทนอดกั้นนะเพื่อเข้าใจธรรมะเพื่อศึกษาธรรมะนั่นก็เป็นทางสายกลางนะนั่งตลอดคืนเดินตลอดคืนก็ได้ยืนตลอดคืนก็ได้นะเข้าแดดอะไรก็เด่นก็เรียกแดดอันนี้นั่นก็เป็นทางสายกลางพอดีปฏิปทาที่พอดีถ้าเราปฏิบัติถูกนะถึงเราก็ต้องดูเจตนาดูเหตุผลนะปฏิบัติไปแล้วจะเพื่อรักกิเลสได้ก็ใช้ได้นะไม่เดบขอวัดเท่าๆกันเดี๋ยวมีเจตนาเนี่ยปฏิบัติไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะปฏิบัติแล้วก็การทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจนะเพิ่มกิเลสนะถ้าอย่างนั้นก็ถึงทำนิดหน่อยก็ไม่ใช่พอดีนะนิดหน่อยทำมากนะไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราประกอบนะเลยเราปันติโกวิชาคนอื่นเนี่ยนั่งก็เป็นมันก็ที่เราปฏิปรามาตไปนะทำปฏิบัติอย่างนี้ไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็วิจารณ์ไปนะตามความรู้สึกเรานะเพราะว่าทางสายกลางมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่ตัวเขานะดูจิตนะดูเจตนาแล้วก็เป็นไปเพื่ออะไรมีเหตุมีผลอย่างไรถ้าเกิดผลดีนะถ้าจะเกิดผลดีแล้วก็มันก็ปฏิบัติทางสายกลางตั้งแต่ชีวิตประจำวันถึงง่ายๆก่อนเนี่ยทุกอย่างนะซื้อของก็เหมือนกันการเงินไปซื้อรองเท้าทีนี้นะเราก็เอาทางสายกลางหาขนาดพอดีนะซื้อช้อปปิ้งนะก็จะไปกลับไปเนี่ยก่อนฉลองนะฉลองไปเที่ยวสัปปะสินค้าซื้อของนะแล้วก็อดช้อปปิ้งมาเป็นสองอาทิตย์อย่างนี้พอกลับไปบ้านเนี่ยก็ไปเที่ยวเนี่ยนะใครมีตังค์เนี่ยก็ไปสัปปะสินค้าซื้อของนะซื้อของก็ไม่เป็นอะไรเราไปเราก็นึกถึงธรรมะนะความพอดีนะซื้อของก็ความพอดีถ้าไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ก็ไม่ต้องซื้อถ้าเราก็ซื้อแล้วก็คือประโยชน์มันก็ซื้อไปนะซื้อรองเท้าซื้อเสื้อมาครับขนาดพอดีนะใหญ่มากไปเล็กมากไปอะไรมากไปนะก็มันก็พอดีนะเราก็นั่งก็ใช้ปัญญาเหมือนกันนะอันนี้เราก็ตั้งใจของหยาบเรื่องของละเอียดนะก็ต้องเข้าหลักนะเข้าหลักทางสายกลางนะในเบนปฏิปทาของชาวพุทธเนี่ยเราต้องอาศัยสติปัญญานะใครจะสติปัญญาดีมันก็รักษาแน่นอนนะมันก็ฝึกสติในตัวนะนี่ก็เป็นการปฏิบัตินะเลยเป็นนะถ้าเราก็คิดอยู่อย่างนี้ตลอดนะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับก็ปฏิบัติตลอดเหมือนกันนะบางทีก็คิดว่าจะไปเที่ยวใช่ไหมเที่ยวซื้อของนะสรรพสินค้าเดี๋ยวดูตลาดนั่นก็เป็นมันก็นะมีอะไรธรรมะนะข้อธรรมะมันก็อยู่ในตัวนี่รักษาไว้นะมันก็เพราะทางความสุขนะเราก็ต้องการความสุขเดี๋ยวก็ต้องอาศัยเขาหลักนะมัชฌิมาปฏิปทาของทางสายกลางเขาหลักสนอย่างนั้น